Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultătorii Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Sunt telefoanele la care tradițional vom iniția acest dialog radiofonic cu puțină întârziere și cu unele deficiențe, dar iată că ne de nou în cadrul emisiunii, sper, emisiunii noastre preferate. Anunțam aseară că azi în studio urma să vine domnul Andrei Usate, ministrul sănătății. Dumneavoastră ne-a telefonat chiar în preajma emisiunii și nu izbutește să vină din raion. Va veni mâine neapărat, așa că pregătim întrebările pentru Ministrul Sănătății pentru ziua de mâine, vineri, când nu vom avea temă liberă, ci vom avea un invitat care sper că va fi mult mai util, deoarece există foarte și foarte multe probleme și întrebări pe care astăzi să le abordați împreună cu domnul ministru al Sănătății, Andrei Usate. Și dacă așa s-a întâmplat, propun să rămânem în arealul preocupărilor noastre electorale, pentru că alegerile parlamentare din 30 noiembrie, iată că încep să captiveze deci, conștiința noastră și conștiința socială. Astăzi mai multe formațiuni politice și-au desemnat listele de candidați pentru a fi înregistrate la Comisia Electorală Centrală și odată înregistrate aceste formațiuni politice vor putea desfășura deja legal agitația electorală și vor beneficia, cum spuneam și aseară, de alte prevederi legale referitor la comportamentul lor în această campanie electorală. Eu aș vrea să revenim în astă seară. Bun, lăsăm listele pentru mâine, pentru săptămâna viitoare, să le analizăm așa serios, pentru că azi presa a publicat primele 15 nume de la primele 10 la PLDM, primele 10 nume de la 15 de la antimafie. Comuniștii și-au anunțat ieri listele electorale. Socialiștii au pus-o pe Greceană în fruntea listei și Dodon pe locul 2, la fel și la PLDM, dacă nu mă știu, dar de fapt este decis deja Vlad Fela pe locul 1, Iurile Leancă pe locul 2, Leana Parehovici pe locul 3, pe urmă urmează Natalia German, pe urmă urmează Maia Sandu și așa mai departe și așa mai departe. Deci vom avea când dezbate încă aceste liste, care deja sunt definitive pentru a fi înregistrate, pentru că modificările mai pot fi operate până la o anumită dată din această campanie electorală. Azi spuneam că aș vrea să revenim la o întrebare pe care am pus-o anterior și foarte mulți dintre ascultătorii noștri au și reiterat-o, au și dorit să dea un răspuns în alte ediții decât în cea în care a răsunat întrebarea, pentru că nu au izbutit să ia legătura cu noi și s-au referit la ea sau și-au dat s-au dat cu părerea, s-au prezentat opinia în cadrul altor emisiuni, când am avut temă liberă. Era vorba de lozinca aia noastră mai veche, Unirii Moldoveni. Eu aș adăuga, Unirii Moldoveni suntem europeni sau suntem europeni, Unirii Moldoveni. Ce ar putea să-i unească în această campanie electorală pe cetățenii Republicii Moldova? Eu aș pune, aș îngusta un pic pe moldoveni. Ce ar putea să-i unească în această campanie electorală? Ce ai putea să consolideze? Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Valorile Uniunii Europene sau valorile Uniunii Vamale? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422, două numere de telefon aici la forum la Vocea Basarabiei. Avem un subiect cu continuitate, de fapt. Atunci când l-am discutat pentru prima dată am pus o întrebare generală. Întrebarea era un pic mai generală, nu era amplasată într-un context electoral. Acum iată și în context electoral, de ieri a început campania electorală. Ce ar putea să-i unească pe moldoveni? Cine ar putea să-i unească pe moldoveni Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală în această campanie electorală? Alo? Bună seara, domnule. Bună seara. Cu cine vorbim? Alexei de la Rezina, Ciorna. Da, domnule. Domnul Arcadie, eu sunt Cote, eu sunt una de la Oarbis. Da. Jucător fidel, am întrebat la dumneavoastră, dar răspunde-te la temă. Eu sunt Cote, Uniunea Europeană, în legătură cu evenimentele de la Ucraina. Mai degrab, care s-a mai activ. Mai văd capul de una alta, dar care așa, numai Rusca Radio, cum spune, nu știu. Să am întrebare de la asta dumneavoastră. Domnul Alexei, cine ar putea să ne unească, să unească pe consângenii noștri? Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? În campanie... Desigur că Uniunea Europeană. Da. Acum întrebarea. Întrebarea pe frecvența 101 și 9 la Rezina. Broiază sau ce s-a întâmplat? Vă trei săptămâni. Nu se aude vocea vă tărare. Nu sunteți la curent. Mi-am notat 101 și 9, da? Nu sunt, da, nu sunt la curent. Da, eu acum asculte altă frecvență, dar la ce oră nu se aude la Rezina. Nu funcționează. Mi-am notat, trebuie să aflu de la inginer, chiar nu știam. Aha, mulțumesc. Da. La revedere. La revedere. 804-424, 804-422, ce ar putea să unească pe moldoveni? Valorile Uniunii Europene sau valorile Uniunii Vamale? Sau mai pe scurt, cine ar putea să unească pe moldoveni în această campanie electorală? Pentru că sunt 80% etnici moldoveni sau români care, și de ceilalți sunt alolingvi. Bună seara! Iar 80% înseamnă a lua în sfârșit puterea în acest stat de către moldoveni. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Sunt Vladimir. Da. Eu socot că ar putea să ne unească Uniunea Europeană, dar mai mult trebuie să înțelegem că trebuie să ne fim uniți ca în anul 1918, frica de ruși ne unească. Să nu pățăm și eu pățit în hoardele rusă care au fost în 18. Să nu vii și astăzi să fac și la Donetsk, să facă la celelalte. Și să nu înțelegem prea târziu că unirea cu România e scaparea. Da. Care moldovan trebuie să înțeleagă că trebuie să tragă la baștina lui. Da, domnule Adel, vă mulțumesc. Mergem mai departe. Bună seara! 804-424, 804-422, aceeași întrebare. 804-422, aceeași întrebare. Bună seara! Închideți, scoateți sunetul la radio și mulțumesc. Bună seara! Scoateți sunetul la radio. Așa, acum vă aud. Eu sunt Cot. Cine? Ștefan. Da. Socot că nu unirii moldoveni, nici într-un caz, este de un răsuflat și majoritatea nu ține la nația lui. Ar uni pe moldoveni faptul dacă ar pune pe prim plan în promisiunile electorale întrebările sociale, cum este locuri de muncă, salarii mai mari, pensii mai mari și altele de felul acesta, din întrebările sociale. Da. La revedere. La revedere. Întrebarea, de fapt, era ce ar putea une pe moldoveni, Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Cât privește locurile de muncă, chiar aș vrea să discut într-o emisiune separat cu dumneavoastră, pentru că am vorbit cu foarte mulți antreprenori în aceste zile. Nu au specialiști. Nu vrea nimeni să vină la lucru. Nici croitori, nici tâmplari, nici zidari. Bună seara! Alo? Alo? Vă ascult. Bună seara! Bună seara, închideți radio-ul. Da, l-am închis. Cu cine vorbim? Ion Tuc, de la Chișinău. Vă ascult. Eu socot că pe noi ne-ar uni Uniunea Europeană, fiindcă eu nu știu cum alții gândesc, dar Uniunea Vamală, această Rusie, pe noi n-are ce Uniunii. Noi acolo ne ducem la dânsă și lucrăm și ne măgim moldovan pe moldovan să măgești. Nu că ruși, înțelegeți cum acolo e făcut sistemă. S-a dus în moldovan mă deștept, eu fac brigadă oricare de gastarbeiter, deși de Moldova, Și acolo ei lucrează. Și patronul nu lucrează cu toți moldoveni. Lucrează numai cu unul care mai principal brigadir, să nu știu cine acolo. Și așa am învârtești cum plăti. În Uniunea Europeană, în Europa, așa ceva nu-i. Acolo se face pentru fiecare om, cartel și așa mai departe, cont și așa mai departe. Asta prima și a doua, cu locurile de muncă, pe mine, cum spune. Mă miră faptul, cum oamenii nu găsesc de lucru? Ce este înseamnă mai ales în Chișinău sau în altă parte? Pur și simplu, ei nu vreau să lucrez, de atâta îmi spun că n-au de muncă, n-au de muncă, n-au de lucru. Dacă vrei să faci un capetă, vrei să faci trei bine, lucrează în două, trei locuri, dacă ai posibilitate. Că așa posibilitate în Moldova este. Eu am fost, după găniți, 3-4 ani și am spus, eu gata, zice, nu mă duc. S-a de făcut banul și ala și aici în Moldova. Eu nu înțeleg așa. Și cu limba română, și asta spate, da? Dacă americanii găiesc limba engleză, apoi de mi-s făcut englez, dacă englez găiesc limba engleză, în America și așa mai departe, orice, apoi de mi-s înseamnă că ies englez, francez, german și așa mai departe. Așa da. E clar. Și una, nu știu. Da, vă mulțumesc, domnul Ion. La revedere, următorul apel telefonic, următoarea opinie. Cine ar putea în această campanie electorală să unească mai strâns pe moldoveni? Suntem 80% de votanți. Din votanți. Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Bună seara! Alo? Alo? Bună seara! Bună! Să mă ierte Dumnezeu și Maica Domnului, domnul Iorasim, e clar că Uniunea Europeană, dar uitați-vă încoace. Când se adună puii sub cloșcă, toți ca unul, atunci când vine câte o coțofană, câte o cioară, câte un vultur deasupra, și pericol pentru toți. Așa că, încă o dată, să mă ierte Dumnezeu, dacă rușii au să fie deșteți, ei n-au să ne facă nimic până la alegeri. Dacă au să fie tâmpiți, au să facă un punct pe aici în Transnistria și atunci noi să ne unem de frică. Că noi, numai de frică de bât că putem să ne unim, că mintea la moldoveni este, nu se spune, da, încă ne trebuie multă. Și numai bâtca poate să ne unească, dar bâtca e rusul. Să vină să ne tulbure leac și atunci noi o să ne unim numai decât. Fără asta, noi încă cântăm din popșoaie. Da. Seara bună. Bună, iată și o ipoteză care mi se pare una așa destul de originală. 804-424, 804-422, următorul apel telefonic. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună! Domnul Arcade Gheorghe Chișinău. Da, domnul Gheorghe. Eu cred că domnul Arcade Neroni, sigur că Europa, dar aș fi acord cu mesajul antimafie. Venim să nu furăm. E mai periculos când noi alegem pe a noștri, dar ne fură și ne vând și aeroportele și băncile și raidurile, așa că e mai periculos și a noștri dacă scoți la putere. Așa că spre Europa, jos mafia. Seară bună! În Europa mafia nu are nicio șansă. Sau în proporții în care se consideră că ar avea șanse în țările care încă nu sunt membre ale Uniunii Europene. Mă refer la țările care încă nu au construcții democratice, stabile. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună! Asta e Olga de la Criuleni. Da, doamnă Olga. Eu aș vrea să spun pe noi toți, moldovenii, ne-ar fi unit Uniunea Europeană. Eu vreau să spun că niciodată trebuie să fim uniți. Trebuie să înțelegem toți că alegerile de la 30 noiembrie o să ne arete dragoste de țară, fiecare cum retrăim pentru pământul nostru. Oameni buni și dragi concetățeni ai Moldovei noastre, să fim uniți, vă spun din suflet și din toată inima. O seară bună! O seară bună, doamnă Olga! Alo? Alo? Bună seara! Bună! Bună seara! Bună seara! Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Precedentul vorbitor a vorbit că nu mai e un pericol de bâtă ne-ar putea să ne unească. Asta nu, dar am avut-o 92. pun întrebarea. Acel război de la Nistru ne-a unit sau ne-a dezbinat? Ne-a unit și am votat agrarieni. Păi, deci, cât de tare ne-a unit. Într-adevăr, trebuia să ne unească. Dar ne-a dezbinat de atunci, din 92. Că dacă n-am fi avut acel conflict la Nistru, cred că azi noi am fi fost mai uniți. Pentru că, spunem așa, factorul rusesc n-ar fi fost așa de puternic cum este la ziua de azi. Că dar Seleznev singur a spus că v-am declanșat războiul pentru a nu vă uni, adică să nu fiți uniți nici aici în Basarabia, dar nici cu țara mamă. Și de atunci ne-au dezbinat și continuă să ne dezbine. Acum apare problema în jurul acestei idei, în jurul ideii integrării europene sau în jurul ideii integrării vamale. Care dintre însele ne va uni? Adică în jurul cărui idei să ne unim? La Uniunea Vamală sau la cea europeană? Sondajele care le avem arată că suntem aproape 50-50, suntem la egalitate. Ca să realizezi o unire, trebuie să promovezi o singură idee. Dar noi vedem că, cum am mai spus, ce dezmăț informațional este Republica Moldova. Cum poți să unești două lucruri care nu pot fi unite? Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană. Deci sunt plus cu plus, nu se unește, la fel și se resping. Și de aici apare problema că această unire în jurul unei idei care ne-ar uni ca neam și ca opțiuni, trebuie să educăm o nouă generație. Generația de Homo sapiens care persistă acum la populația din Republica Moldova este o mentalitate de a dezbina. Eu m-am mai pronunțat pe chestia asta și am spus că numai prin educație se poate realiza niște lucruri. Pentru că noi am fost educați de sistemul sovietic și cu părere de rău suntem acum educați sau spălați pe creier de dezmățul ăsta informațional pe care îl face Rusia sau mai bine zis de război informațional pe care îl duce Rusia împotriva Republicii Moldova. Și în așa condiție este imposibil de a ne uni. Totul ce se face, se face pentru a ne dezbina. Chiar și sistemul care îl avem, chiar și puterea executivă și legislativă și toate celelalte care sunt, tot merg spre unire. Am mai spus odată ideea aceasta că pentru a stăpâni un stat trebuie să faci trei lucruri. Să-i dezbini intelectualitatea și avem 40 și ceva de partide. Dar partidele știm că sunt create în primul rând de intelectuali. Deci asta dă încă o dovadă faptul acela că sunt dezbinați până în mădva oaselor. Dar dacă intelectualitatea nu este unită și se vinde pe bani și ce așa mănâncă din palma unor oligarhi, atunci care unitate dacă noi avem un stat acaparat și promovează interesul oligarhii? Deci iar au a doua piedică economică, deci trebuie să ne debarasăm de acest oligarh și să punem statul în funcțiune și atunci vreau zic că statul să dea un exemplu de unitate, dar vedem că instituțiile statului dau dovadă de dezbinare, dar acesta se răstrânge iar asupra celor de jos începând de la școală și terminând cu orice persoană sau cu orice individ. Da. Și de atâta am spus, vreau zic că putem realiza asta. Numai așa să vorbim ținând cont că suntem educați ca statul să facă așa, deci ca instituțiile statului să dea un exemplu, să avem o guvernare care să dea exemplu de unitate și atunci vă zic că se va urni și poporul din urma acestor vă zic, guvernanți. Ei trebuie să fie uniți să dea exemplu pentru cei de jos. Da. O seară bună. Seară bună. 804424, 804422, forumul la Vocea Basarabiei, întrebeam ce sau cine ar putea uni pe moldoveni în această campanie electorală cu finalitatea deci respectivă. Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Domnul Gărășan. Da. Domnul Dumnezeu, Munteanu. Bună seara, domnul Munteanu. Desigur că Uniunea Europeană, alte cale nu există. În iad nu putem să intrăm, că de-am acolo am fost odată. Dar am o rugăminte către Alianța de Integrare Europeană, ca ea ca niciodată să fie unită și să nu se dezbine acum. Acum, ca niciodată, trebuie să fie mai prudenți, mai atenți și să fie uniți cu toții, să nu versă zoi unul pe altul. Cum noi este, așa cum este el, să nu arătăm cu degetul în traiurea, că avem și așa mulți dușmani, să nu ne dușmănim noi înșine pe noi și să ținem calea spre Europa, că altă-i cale nu-i, altfel intrăm în catastrofă. O seară bună, domnul Gherasim. O seară bună, domnul Munteanu. Opinia următorului ascultător, aici la Vocea Basarabiei. Bună seara. Bună seara. Bună. Mihai Chișinău. Vă ascult. Atât de clar a vorbit domnul Cristi, pentru toți, că să înțeleagă că mie mai nu ne-a rămas nimic să spun după dânsul, după cuvântarea tânălui. El foarte clar a spus ce ne dezbine și ce ne dezunește. În 2009, când au avut evenimentele cele pe 7 aprilie, eu cred că eram cu mult mai uniți. Și procentajul celor care vreau destinul nostru să fie înspre Uniunea Europeană era nu 50-50, ori 48-52, cum e acum, dar erau, cred că vreo 80. Dar din ce cauză se întâmplă lucrurile astea? De ce degradează chestia asta? Pentru că oamenii așteaptă. De ce a ieșit tineretul și lumea aceea în 2009, atunci pe 7 aprilie? Să dă-i jos comunismul și să vie altă putere. O aștepta de la actualii guvernanți că vor duce țara pe o cale dreaptă. Dar nu s-a întâmplat să fie tot cam așa cum au socotit oamenii. De pildă eu ca un... Vedeți, lumea se gândește. Aproape toți așa se gândesc. De unde avem mai bune avantaje? De la apus sau de la răsărit? Iată, cam, eu ca un pensionar ce pot să vă spun? Noi nu simțim mult bine tare, cam nici dintr-o parte, nici din alta. Iată demnitarii europeni. Desigur, Europa a dat multe milioane în diferite direcții și pentru drumuri și pentru ceea și elante. Dintr-însle s-au mai furat oarecare cantitate, dar niciodată n-am auzit despre pensionari să dăi ceva Uniunea Europeană sau să-i sfătui pe a noștri, măcar să dăi o întrebare la guvernanții noștri. Cum trăiesc, bre, pensionarii la voi în țară când au o pensie mai joasă ca minimul de existență? Cum o duc oamenii ăștia? Nimeni nu se interesează de noi. Înțelegeți? Și în mare parte, pe noi ne-a dezbinat guvernanții ăștia care au fost acum, chiar de comuniști nici nu vorbesc, dar chiar și ăștia ne-au dezbinat pe noi. Pentru că s-au dezbinat ei între dânșii, aici 5 ani de zile care au fost din 2009 până acum la conducere, s-au sfădit. E, domnul Mihai, treaba lor cu sfada lor. Ce, pe mine și pe dumneavoastră, dacă am fost pentru Uniunea Europeană, ne-au dezbinat cineva? Pentru că asta a fost, de atât au ieșit tinerii atunci. Și eu știu foarte bine, poate mai mult ca alții, de ce au ieșit acei tineri eu acolo. Eu sunt un om conștient și desigur că eu sunt pentru Uniunea Europeană, dar vedeți că... Păi, noi acum vorbim de, noi vorbim de societatea moldovenească. Noi am intrat într-o campanie electorală. Merg două opțiuni. Pro-Uniunea Europeană, pro-Uniunea Vamală. Care opțiune ar putea să se unească pe moldoveni ca electorat? Eu vorbeam de moldoveni ca electorat. Știți, ne-am venit greu. Pentru că pe segmentul... Comandul pe întrebarea asta, care nu m-a cimentat, o apare întrebarea. Pentru cine noi trebuie să votăm? Păi, citiți programele, pentru că și cei pe care îi simpatizați și cei pe care nu îi simpatizați au... Programul a avut tare frumoasă și tare și în 4 ani în urmă. Și ce, au îndeplinit programele lor? În mare măsură au îndeplinit. În mare măsură au îndeplinit. Iată cine zice bine pe noi. Da, o seară bună. Deci, în mare măsură au îndeplinit, dacă o luăm așa de mărunțelul și încercăm să vedem ce s-a făcut. Nu s-a făcut pe două segmente. Social, pentru că nu sunt bani, și pe combaterea corupției și reforma justiției. Bună seara! Bună seara, domnule! Cine vorbim? Da, bună seara, în primul rând, și lui Bado Vlado Filat, care e din neamul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. De cine vorbim? Filat se traduce din limba lui Ștefan cel Mare, Caiet. Vă aveți în vedere, stimați radioascultători, că noi rușii avem pe teritoriul nostru la Rusiei o mulțime de oameni din neamul lui Ștefan cel Mare. Noi, în primul rând, mulțumim neamului lui Ștefan cel Mare că ne-a scăpat pe noi, pe ruși, și pe tot neamul de pe globul pământesc ne-a scăpat de invazia lui Muhammed. Muhammed a fost clonul lui Arhanghelul Mihail. Pentru că era alt subiect la noi, de fapt. Nu era vorba de eliberarea rușilor decât Ștefan cel Mare. Din câte mai amintesc, parcă n-a fost pe la Pskov și Novgorod. Întrebarea era foarte simplă. Ce ar putea să ne unească acum la această campanie electorală? Opțiune pro-european, opțiune pro-Uniunea Vamală. Bună seara! Și de ce? Cu argumente. Alo! Sau de ce da, sau de ce nu? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Vitalie Munteanu, Fărlădeni. Bună seara! Iar ne-ți părut glasul, voce. E toamnă. Toamnă, da, să recurestim, mai sudăm, zbrăcăm, să iată. Și vreau să vă spun, eu să vă spun ce este răspuns la întrebarea asta, nu prea o am, dar eu mă uit după, vreau să fac așa un fel de analiză, cu zona asta noastră. Știți, așa e de scurt, ținerea de minte, ori nici nu mai știu cum să mai zic, a oamenilor noștri, mă, chiar în sat la noi aici, că fost în 92, chiar aici, pentru că aici a trebuit să simtă mai tare lumea, adică 92 conflict și ăla au fost și uite, astea care îi blamează, adică românii și la noi aici, vă spun, o grămadă comuniști, o idee, n-am de unde să o luați, rușii și comuniști, românii și așa, ceilalți guvernare, așa, că și și uitați că în 92 românii așa cu și puteau sărași, ne dau niște fasole și nu prea aveau ce mânca, dar ne dau nou, să ne ții, să ne apărăm. Ne dau automate, ne dau grănăți, ne dau... Dar rusul, în schimb, vă dă nărmați și partii să ne distrug, înțelegeți? Și uitat de portări, uitat de foame, de absolut tot uitat. Să-i discurs ținerea de minte, idei n-am. Unde sunt oamenii ăștia, vă le spun, măi, oamenii buni, mai treziți-vă, mai gândiți-vă și cine cu voi și cine împotriva voastră, oameni buni. Acum, iată, vreau să știți că eu am fost un fel de inițiativă, un fel de inițiator la cu satul nostru să-l pui în pachetul satelor din zona de securitate, pentru că nu primeau nimic. Acum le primesc la adaus la pensii, le adaugat și le mulțumesc frumos la guvernanță, măcar pentru Moșneji au făcut ceva. Dar au introdus în sfârșit Fărlădeniu. Da, niște, au introdus în pachetul de zonă de securitate. Iată, eu am fost cu băieții ăștia, cu Rotaru, cu Wenger, cu... Abordați-mă atunci când a fost Filat în parcă. Da, am fost pe la deputați, pe la istia tot, de la PLDM, de la PLE, de la Neojutat. Au fost făcut conferințe de presă la Parlament, chiar doamna a fost cu personal și... Ne-au inclus în am adus chiar deputații aici la vamă, le-am arătat că uitați-vă satul nostru, 3 metri de la Transnistria și așa mai departe. Acum primesc, au început să altfel, dacă ne-au adăugat numai aia la alegeri și apoi să iei de la alegeri, ei știu dacă să iei, înțelegeți? Atunci și oamenii mei, eu m-aș duce și le-aș face să iei înapoi pensia asta. Și pe urmă, abia că ne adaugă, dar și tolc ea ca să măresc presurile, măi oameni buni, măi zici mulțumesc de ce ești vădat. Dar la ce s-au mărit la fără de prețul care ești aici, slava Domnului, parcă prețul nu cresc. Păi eu nu știu cum să măresc și să mărești adânsul, dar să mărești ceva. Și știți, nu sunt înțeles ce și le dă, măi, oameni buni. Uite, ni fiind primar, ni fiind ales, ni fiind, am alergat pe și parcă ni iubitor, într-adevăr, iubitor în suflet, dar nu trebuie să regretați binele făcut. Eu mă bucur, domn Vitalic, în sfârșit poate și intervenția dumneavoastră pe aici, pe la Vocea Basarabiei și... Fărladin a fost inclus în zona de securitate. Țineți minte că m-am dat... Clar că nu mai fost nimeni în afară de noi. Noi am văzut vasa, chiar dumneavoastră, nu știți de acolo, vasa mai fost chiar deputați, am vorbit, am conversat, au venit la căușere, luat de la Isteia, nu știu, pe la vamă. Asta a fost mai mult lucru făcut. Când v-am dat această idee ca soluție, țineți minte. Da, vă mulțumesc frumos, chiar dumneavoastră. Problema e că eu nu înțeleg oamenii ăștia, unii se uită, tot uite, îi faci bine, îi faci tot cu ochiul la păduri, la lup, înțelegi, la partea aceea se uită. Măi, oameni buni, mai bine nu o să fii, mai bine, că nu... Eu nu știu, dar eu vă spun, chiar așa-s comunist, știi, și numai eu înspre asiatica asta, pentru că ești de acolo, nu le vine nici absolut. Dar uite, să mai stopeze țara din cursul lui, din cursul ei, ar să voteze masiv, și eu nu știu cine s-a ducă ei, dar... După dispoziție îmi pare că ar să fac o prostie mare ca deci. Da. Ia ce am vrut să spun. La revedere, seara bună. Da, la revedere, seara bună. Chiar că este interesant ceea ce spuneți. Am majorat pensiile pentru că s-au făcut aceste adausuri la pensie pentru toate statele din zona de securitate, acum celor care au fost persecutați de separatiști de Raonul Basar. Primesc câteva milioane ajutor pentru a compensa pierderile de la roada neculeasă. De unei poate guvernul, de unei nu poate, uite că mai rezolvă niște probleme câte un pic. Și atunci când, bun, nimeni nu solicită recunoștință, pentru că e treaba statului, a guvernului să aibă grijă de cetățenii săi. Dar când există oportunismul ăsta, ca și cu șoseaua spre Soroca, vă amintiți că nu fac americani șoseaua pentru soroceni, ci o fac pentru ei, pentru americani, ca să nu-i hurduci când vor ajunge până la Soroca, așa și ăștia de la Fărladen, probabil, când... Deci le-a majorat pensia și o să le ia înapoi. Cum să o ia înapoi? Bună seara. Era? Mă ascult. Isaia? Da. Arcadie, ce poate să-i unească pe... Păi mă întrebam, Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Că banii vin pentru pensii din... banii vin în Guvernul Republicii Moldova ca resurse pentru a stabiliza sistemul financiar... care ajung indirect și la majorări de pensii. Iar cei care au primit aceste majorări de pensii, inclusiv din banii Uniunii Europene, votează pentru Uniunea Vamală. Mi se pare interesant, nu? Ce spui tu este foarte important. Eu sunt de acord cu domnul de la Sporeni, care spunea în companie trebuie să fie un tablou mare ce a făcut Europa în acest răstimp și ce a făcut Rusia. E o idee extraordinară în fiecare sat, în fiecare casă se ducă. Domnul profesor de la, cum îi spuneam, uitat? Da, de la Sporeni, la Iurșeni. Da, de la Ion, Ercenta. Ion Teleman. Da, Ion Teleman. Sunt de acord cu el și total sunt de acord. Ce poate să-i unească pe oamenii noștri? Să-i unească pericolul care îi pândește. Asta e primordial. Pericolul din Est. Salvarea noastră este... Europa și Europa. Și cu țara noastră, mamă, tot acolo. Și mie jale de oameni indiferenți care sunt absolut fără coloană verticală. Pur și simplu îi detest. Da. Și sunt înșelați amarnic și groaznic de propaganda care vine pe canalele de televiziune. Oameni buni, 2 luni ne așteaptă de infarct. Fiți deștepți. Și vă rog să vă treziți din somnul ăsta strașnic. Goia a desenat un tablou, somnul rațiunii, naște monstre. Vă rog foarte mult să nu visați acest vis. De altfel, e ceva strașnic. Da. Seară bună! Toți domnule Saicârmă, următorul ascultător, bună seara! 804-424, 804-422. Care din aceste structuri ar putea și care valori ar putea uni pe moldoveni? Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală în această campanie electorală? Când pun această întrebare, mă gândesc la un salvator sau posibil salvator vot etnic. 80% din etnici, dintre alegători, sunt etnici moldoveni sau români care... și cum se consideră. Bună seara! Domnul profesor Tudor Gheorghe Orfei. Da. Domnul profesor... Vreau zic că Uniunea Vamală, Uniunea Europeană, această întrebare, vreau zic că argumente. Vreau zic că Rusia, Putin, când vreau zic că noi primim gaz de la Rusia, de la Gazprom, de 3 sau 4 ori ne-a mărit prețul la gaze. Adică ne vor binele, desigur, că vreau zic că Uniunea Vamală. Vedeți ce bine ne vor ei? Vreau zic că să ne sărăcească. Uniunea Europeană, iată cum se depun eforturi pentru ca noi să primim gaz mai ieftin. Știți, vreau zic că gazoductul Iași-Ungheni și așa mai departe, ca să nu pierd secundele. A doilea argument, în 92, Rusia, adică Uniunea Vamală, le-a declanșat război ministru. Dar ce înseamnă război? Dumneavoastră tot știți. Asta e mizerie, asta e sărăcie, asta e tragedie. Vreau zic că, cum se spune, vreau zic că iar Putin îi dorește binele, adică Uniunea Vamală, și noi, el ne cheamă încolo. Uniunea Europeană, vreau zic că nu că război, dar ne apără, ne protejează, ca noi să muncim în liniște, în pace, ca să producem, să avem o viață liniștită. Ia ca deosebire, adică desigur că Uniunea Europeană ne unește și pe acest, vreau zic, argument. Mai departe, vreau zic că un soldafon rus, vreau zic, pe podul de la Vadul lui Vodă, mai anul trecut, a împușcat pe cetățeanul moldovean Vadim Pisar. Soldafonul rus până în prezent nu este găsit de Putin, care are multe, vreau zic că, cum spune, mulți, vreau zic că se șichi, cum spune, și până acum încă nu-i predat, vreau zic că, justiției Republicii Moldova, ca să fie judecat aici pe loc. Vreau zic că, vedeți cum îi dorește binele ia Putin, dacă era Uniunea Vamală, asta europeană, de mult acest criminal aveți fi pus, vreau zic, la punct și predat justiție. Vedeți cum îi dorește binele iară Uniunea Vamală. Și mai departe, vreau zic, declanșarea războiului Ucraina. Iar Uniunea Vamală, vreau zic, poporul ucrainean este constrâns ca să nu poată să fie liber, să aleagă direcția dezvoltare așa cum dorește, așa și cum dorim noi. Da. Acum, vreau zic, noi ne-am ales direcția Uniunea Europeană, iar Uniunea Vamală, Putin, ne pune embargo, adică vreți să ne sărăcească economic, vreau zic, o ce bine ne dorește tovarășul Putin, vreau zic, Uniunea Vamală. Desigur că Uniunea Europeană nouă ne deschid, vreau zic, piețele, noi putem să vindem acolo de-amă producția noastră care noi o producem. Și, adică, cu cine poate să ne unească? Desigur că Uniunea Europeană, nu, vreau zic că Putin cu Uniunea lui Vamală, care nu mai există. A cincea argument, domnul profesor, vreau zic că politica externă a lui Putin, vreau zic că acest, vreau zic că, spunem așa, hai pe urmă spun eu, am eu asta, da, vreau zic că ne deznaționalizează, vreau zic că toate radiourile, vreau zic, toate TV-urile, vreau zic, în limba rusă, vreau zic, noi nu putem să ascultăm un post de radio normal al nostru, național, ca să știm și curat și mai departe, ne bruiază, ne blochează și așa ne departe. Uite ce bine ne dorește Putin cu Uniunea lui Vamală. Da. De aceea Uniunea Europeană pe noi ne unește, și ne-a unit și noi trebuie în direcția Uniunii Europene să ne concentrăm toată atenția pentru ca la 30 noiembrie majoritatea cetățenilor Republicii Moldova să votăm, desigur că pentru Uniunea Europeană. O seară bună! Continuăm cu opiniile ascultătorilor noștri în contextul unui răspuns la întrebarea ce ar putea consolida, ce ar putea uni pe moldoveni în această campanie electorală, Uniunea Vamală sau Uniunea Europeană. Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? Ghilaș, vă da. Rog, dacă se poate. Vă ascult, bună seara! Aș vrea să-mi încă o dată să-mi expun părerea mea și să rog pe orice ascultător să judece cu materie cenușie aceea care o au în pitva aceea lor, care o am și eu, și să precaute lucrurile care sunt obiective drepte și care sunt strâmbe. Doar, încă o dată, eu explic, eu sunt de o vârstă înaintat, am crescut în malul Nistrului și știu, când arunșii au trecut Nistru și au venit în sat la noi, oamenii știau, se uitau la ei și nu înțelegeau. Au adus zahăr, orez, da, primele luni. Dar pe urmă, ce s-a întâmplat? Pe la sfârșitul anului de acum erau luați și judecați profesorii duși la închisoare, doctorii la închisoare. Dumneavoastră înțelegeți că asta e minciune? Oare dumneavoastră prin capul cealaltă, dumneavoastră, nu înțelegeți lucrurile astea. Nu stați de vorbă cu cei mai vârstă care au undeva 90 de ani, că eu am 80 și eu am văzut lucrurile astea. Când treceau Nistru, au încercat să treacă oamenii că mureau de foame, înțelegi? Și i-au tras cu armele și au ucis familia întreagă cu doi copii. Și cu ce cuvai i-au rugat prin diferite forme și i-au adus și i-au îngropat la noi în sat. Oare dumneavoastră vă gândiți ce pacoste vă așteaptă? Copiii noștri care trăiesc în țara noastră n-au dreptul să învețe în limba lor care le-a dat transmis-o bunii, străbunii acolo. Și eu ce gândă sărmanul și tu, de România, că eu m-am întors, plângea omul ceaș, spunea la toți românii despre chirurile care le trage el educând. Când școlile rusești din Chișinău se sunt liber și nimeni nu interzice. Apoi care bunătate mai putem noi să mai facem pentru dânșii? Da. Doamne, adă-i, Doamne, așa la mintea care trebuie să o aibă, cuvinită. Mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Continuă forumul. Alo? Bună seara, vă ascult. Vorbim de motivația, formula motivației pentru Uniunea Alegeri. Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Bună. Alo, bună seara, domnul Gerasim. Bună seara, cu cine vorbim? Închideți radio-ul, vă rog. Domnul Gerasim. Da, dar închideți radio-ul, vă ascult. Domnul Gerasim. Eu sunt. Vasile de la Malhaus vorbește. Domnul Vasile, închideți radio-ul. Domnul Vasile. Închideți la mine, domnul Gerasim. Acum e bine, spuneți. Dar este un ecou. Cine să votăm noi, amuia? Păi eu întrebam, pentru Uniunea Europeană sau pentru Uniunea Vamală? Auziți, domnul Gerasim? Da. Ia n-a ascultat pe mine. Când a fost, când a câștigat aștia domnul Gimpu, domnul Filat, dar ce-o spus că tătăr și băbini, copiii au să învieți la institut degeaba. Așa, ia că eu am un soțet aici și-o râdă buia. Câți părți trebuie să mai crești până-i băta fata? Dar nu a spus nimic că o să învieți pe degeaba. Nu a spus nimic că o să învieți pe degeaba. Da, ea n-a ascultat. Dar domnul Gimpu, ea n-a ascultat cum a spus el. Și ne-a scot pe nepotul meu din trăia astea, din șneul ăsta, pe... cum să zice, din... funcție de primar. Din primar, apel, știa tăie și carne și oase. O zi se lasă ori nu? Și? Acum, noi să votăm, noi trebuie să-i temem de așa. E drept sau nu? Păi, domnul Ghimba a spus și el așa, metaforic. Știi că, nu, când... e la televizor, dar flumiesc care păi, păi când vă nervează un vecin și spune, dacă nu-mi dai toporul mâinii, dacă nu-mi întoarci înapoi, bestia te distrugă, chiar îl distrugeți? Domnul Grăsim, dar nu-i frumos asta, trebuie să mergem pe linia noastră. Care este linia noastră? Ia ca și... Trebuie să mergem, dar nu știu cine să voteze, nu-i oadă și pensiile astea, ia ca spune cu adăugat, 4%, dacă nu a fost primul, că nu astea. 20% au ridicat comuniști. Și când a fost războiul și ala pe la Nistru, la 92, cine l-a făcut? Cum zice domnul Aistea Slegu? Calmați-vă, calmați-vă. Un copilaș, un tânăr, mai numai și ala băiat la deși lucrat pe scoră aia. Și l-a ușit, l-a adus și el și de sărac se disputeze. Și cine a făcut domnul Vasile războiul? Eu nu știu. Nu știu că am fost și eu pe acolo. Păi gândiți-vă, cine l-a făcut? Acum, dar el amuia încă mai îmblă pe aici și de-au și pățit la vorbă și ieși de-au acolo și amuia el mai intră pe acolo și mai văd cu și bârghie are el. Bun, dar cine a făcut războiul, domnul Vasile? Eu nu știu că noi ne-am dus. Păi și? Acolo n-ați văzut, acolo n-ați văzut cine trăgeam dumneavoastră? Dacă nu se băteau neamuri, aproape neamuri cu neamuri. Și? Păi spuneți, și asta e frumos. Și am mâinii stărți, nu știți care serești, stărți să bat capul pentru dâși. Da. Hai, bun. O zi bună, domnule. La revedere. Cu bine. Da, la revedere. Dacă șpinați, domnul Vasile, mai frământ capul după ce s-a întâmplat în Ucraina, cine a provocat războiul din 92, păi, cum să vă zic? Înseamnă că merităm robia. Și spălăm clozetele în Moscova. Chiar merităm. Bună seara! Alo! 804-424, 804-422. Alo! Două linii telefonice, întrebam ce ar putea sau cine ar putea să unească pe moldoveni în această campanie electorală pentru, vorbim ca opțiuni, Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Bună seara! Alo! Bună! Bună seara! Cine? Gheorghe, la Șipoite de Călăraș. Da, domnul Gheorghe. Doamne, am ascultat antivorbitorul meu și așa prostii moldovenească nu mai văd. Un cuvânt a spus cineva, Ghimpa a spus un cuvânt și l-a memorizat. Dar cât rău ne-a făcut nouă Rusia, nu, sute de ani și nimeni nu știe nimic. Dar un cuvânt l-a memorizat, niște prostii gratis, studenți la universități, nici așa prostii. Cât trebuie să ne mai facă Rusia asta noastră ca să înțeleg. Ca să înțelegem, oameni buni, uitați-vă puțin în istoria. Istoria nu o luați de departe, din localități dumneavoastră unde trăiți pe loc. Și să vedeți când au venit rușii, ce au făcut prin localitățile noastre. Noi în sat m-au venit în 40, știm de un an, ne ajungând normal la conducerea satului. De acum au deportat o familie, copii mici, copii de 3 ani de zile. Pentru simplu motiv că a fost un primar, oriceva în administrația românească. Nu au o oră față de noi, dar noi ne-am de un cuvânt. Domnul ăsta, nu știu ce a luptat el la Transnistria, dar uitați ce ne-am pușcat în noi, uite ce se face în lume pe tot locul. Clar lucru nu trebuie să fie Uniunea Europeană. Oamenii care normal gândesc, care cât de cât au gărgăiuni în capul ăsta a nostru de moldovan, trebuie să înțeleagă Uniunea Europeană. Eu nu știu, ar fi bine făcut o excursie în trenul de închis și de făcut o excursie prin Europa să vadă cum trăiesc lumea acolo, civilizație, infrastructură, canalizare, apeducte, tot. Ce scătem în Rusia? Noi am fost în CSI-ul ăsta, am fost din 1812 cu un imperiu ăsta și nimic nu s-a făcut. Și când eu am găsit în arhivă construcții idiliare în Republica Moldova, în Moldova, pe atunci, regal, din 35-37 e plină, o hartă plină cu de-aștia, cu construcții, cu școli, cu băi, diferite de... Obiecte de menire socială. Da, obiecte de menire socială. Și îi spun că ne-au salvat de păduchi. Da, fim serioși. Duceți-vă acum în Rusia modernă, vedeți în ce stare sunt satele lor și localități. Da, vă mulțumesc. Noi am văzut ne ajunge tătă. Numai drumul nostru, numai spre Europa. Dacă vom rata această șansă, vă lua înapoi, știți că e gata. N-aș vrea să părăsesc localitatea mea sau casa sau să lăsă mâna veneticilor și a tuturor vestea apăruți într-o seară politicieni mari. Minte, moldoveni, și luați și gândiți-vă bine. Pentru că, vă spun sincer, vor rămâne nici piesi n-o să aibă cine să vă dea în această țară. Da, arătere. Deci chiar vorbim cu niște studenți, cu niște tineri azi. Predispoziția este ca de 7 aprilie, pentru că tinerii nu se schimbă. Ei sunt mai, cum să zic eu, mai cinici, mai practici ca noi, poate mai cosmopoliți. Pentru că își interesează viitorul foarte concret, pentru că noi mai suntem romantici, mai avem amintiri. Ei au alte obiective, ei au alte idealuri, alți eroi pentru a imita. Ei sunt mai ușor integrați și integrabili deja în comunitatea mondială, în spațiul european și tehnologic și spiritual și educativ și așa mai departe. Și spunea că domnul profesor, dacă se mai întâmplă odată ce s-a întâmplat, mai vin odată ăștia, păi noi plecăm toți, pentru că în 2009 n-am avut șansa să plecăm. De ce ne-am burzuluit? Acum avem toți pașapoarte, plecăm toți. Și se rămână babile, moșnege și ruși. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Victor! Da! Domn profesor, dacă mai avem noi încă lichele de este de al de Vasilica este, care el spune că a fost la în Transnistria și nu știe cine trece în trensul, eu vreau să-i spun că el nu a fost în Transnistria, dar și de undeva în bar sau în beș cu paharul la gură. Și halal de viața lui care o duce el. Aici e un trentor care vampir, care suge sânge din societate și încurcă la alții să mai trăiască ca lumea. Hai să revenim la întrebare, deci. Ce să revenim la întrebare. Pentru că îmi pare că e bună întrebare, că vedeți câte divergență este. Ce iar unii pe moldoveni? Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală? Sau nimic? Uniunea Europeană o să facă multe pentru noi și multe au făcut până acum. Pur și simplu, aiește de-al de Vasilic, aiește ei cu gândul numai la pahar și se duc în Rusia și lucrează pe degeaba și vine cu trei capei și în crușii. Și pe urmă încep că ia ca Rusia e ghine, că are de mâncare, că îi dă de băut acolo și el vine cu buza înflată și cu mâinile goale în buzunar. De așa oameni nici nu vreau să aud și nici nu vreau să-i văd. Dar, în schimb, dacă guvernatorii noștri aș fost o leacă mai atenți și lucra justiția cum trebuiește să lucreze, apoi noi nu era să ajungem la conflictul ăsta muia cu alegerile. Ar și bătălie, ar și tare, tare mare, ar și bătălie pentru posturile astea în Parlament. Așa că eu socot că totuși trebuie să birui Uniunea Europeană. Da. Seara bună. Seara bună. Păi dacă devenim noi candidați la Uniunea Europeană, am impresia că va fi inutilă bătălie pentru posturile astea din justiție, din procuratură, pentru că angajamentele față de Uniunea Europeană vor fi atât de dure pentru nouă guvernare, încât degeaba își vor numi de ăștia. Oricum vor zbura foarte repede. Bună seara! Și mai vine și justiția europeană peste noi. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadie! Bună seara! Hai să domnul Vasile de la Singer. Mă ascult. Sigur că Uniunea Europeană, și nu vreau să pierd timp, fiindcă argumente pentru Uniunea Europeană au fost spuse și o să mai fie. Eu m-am legat de o idee care am auzit-o și vreau să o amintesc chiar. Dacă i-ar fi chip ca guvernul sau partidele pro-europene să organizeze cât se poate de repede, din banii chiar a businessmanilor noștri, din măcar câte 10 sate din toate raioanele, de urgență, să facă o excursie în Europa, în Germania, Franța sau undeva, pe două, pe trei zile. Să riști că e un risc blagorodnic pentru patria noastră, să vadă oamenii ăștia, să se întoarcă fiecare în satul lui și să povestească oamenilor ce au văzut. E vorba ce e, mai bine să vezi decât o sută de ori să auzi. A doua idee care ar fi ajutat la mobilizarea electoratului. Noi avem în Chișinău, nu știu, pomnioase, poate mai bine știți, sunteți profesor, cred că 150.000, 200.000 de studenți. Cam inclusiv școli profesionale, colegii, instituții superioare, academii și mai departe. Ca profesorii la toate, în toate instituțiile, să o iei în tot seriosul, ca o corabie când se neacă, să vorbească copiilor ăștia, părinți, copii, plecați acasă, chiar să le dai voie două, trei zile, dacă e special, în ajun de alege sau mai degrabă, să vorbească cu părinții lor, să le spui ce le-au spus profesorii, că numai unirea, numai votul pentru Uniunea Europeană ne va scăpa, ne va salva. Eu cred că aici este două idei. Dacă s-ar fi materializat, ar fi adus un mare procent a votanților pentru Uniunea Europeană. Într-un ceas bun. Dar, Doamne, și dumneavoastră, ideile astea, dați-le undeva, să le cunoască. Poate nu sunt cele mai bune ideile mele, dar eu cred că ar avea un mare efect. Da. Mulțumesc, seara bună! Seara bună! Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune. Am așa o presimțire că bătălie pentru Europa se va mai da încă multe serii aici la Vocea Basarabiei și cred că e bine, pentru că avem așa o luptă civilizată într-un spațiu mediatic civilizat, în condiții de democrație, în favoarea a ceea ce înseamnă siguranță și garanția acestei democrații. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.